Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Koen Verbraak. NS onderzoekt of de bij Voorschoten ontspoorde trein gerepareerd kan worden. Dat deed me denken aan de trein die in juni 1977... na de Molukse gijzeling bij de Punt werd bestormd door mariniers. Het treinstel werd met ruim 5000 kogels doorzeefd. 6 kapers en 2 treinpassagiers kwamen daarbij om. De trein werd nadien weer keurig opgeknapt. 5 maanden later reed hij alweer om tot 1993 in de dienstregeling mee te draaien. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onthutsende berichten vandaag over strafpleiter Ines Wesky. Het OM verdenkt haar van, zoals dat heet, deelname aan een criminele organisatie en het schenden van geheimen. Wat zou daarvan waar kunnen zijn? En kun je als advocaat wel een spin verdedigen zonder in diens web verstrikt te raken? Ik vraag het straks aan Gerard Spong en aan Jan-Hein Kuipers. PCB's zijn al bijna 40 jaar verboden. Deze week maakten Zweedse onderzoekers bekend dat ze die zeer giftige stoffen toch hebben aangetroffen op de bodem van de Stille Oceaan op zo'n 8 kilometer diepte. Hoe komen die chemicaliën daar eigenlijk? En examenstunts lopen steeds vaker uit de hand. De ene school moest ontruimd worden omdat er met vuurwerk werd gegooid. Op weer een andere school explodeerden de rookbommen. Hoe moeten we dit soort taferelen duiden? Maar eerst het nieuws van vrijdag 21 april. Een topadvocaat die wordt gearresteerd. Dat gebeurt niet vaak in Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt Ines Wesky van het doorspelen van berichten. Op dit moment hebben we aanwijzingen dat het inderdaad gaat om berichten. Op welke manier en hoe, dat moeten we nog precies gaan uitvogelen. Berichten van en naar haar cliënt Ridouan Taghi. Volgens het OM gaat het om dusdanig sterke aanwijzingen. Dat we ertoe hebben besloten om haar aan te gaan laten houden. En ook een doorzoeking te doen in haar woning en in het advocatenkantoor. Ruim 3 jaar moest de Haagse oud-wethouder Richard de Mos op de volgende woorden wachten. De alle verdachten worden daarom vrijgesproken van te lastiggelegde ambtelijke omkopingen. Het OM verdacht de Mos ervan geldschieters van zijn politieke partij Hart voor Den Haag te hebben bevoordeeld bij het verlenen van vergunningen. De rechter gaat daar niet in mee. Bovendien zijn er geen regels voor het financieren van lokale partijen. En de regels die er niet zijn, die kun je niet breken, zegt de rechtbank. Het ontbreken van deugdelijke regels over partijfinanciering moet niet worden opgelost met het strafrecht. Een tik op de vingers van het OM dus. Dat overweegt overigens nog om in hoger beroep te gaan. Richard de Mos roept het OM op om dat niet te doen. Ik doe een klemmende oproep aan het OM om het nu los te laten en om nu de politiek te herstellen en ook het vertrouwen in de politiek te herstellen. Een tevreden Richard de Mos wil nu vooral weer vooruitkijken. Dat deze uitspraak de enige goede uitspraak is. Ja, en nu met rechterrug verder om Hart van Den Haag terug te krijgen op de plek daar waar het hoort. Nog meer nieuws uit Den Haag. Minister Dennis Wiersma ging door het stof. Hij is soms te scherp, te fel en te veel eisend geweest tegen zijn ambtenaren. Ik was me daar niet bewust van dat die impact soms zo groot was. Ik heb me dat gerealiseerd. Ik ben daar dus ook veel beter op gaan letten om dat te voorkomen. Hij belooft dat het niet nog eens zal gebeuren. Hij wil zijn leven echt beteren. Ja, dat moet ik anders doen. Daar heb ik een klus te klaren en daar ben ik mee aan de slag gegaan. 30 dagen vasten zijn voorbij voor de moslims. Normaal betekent dat feest. Maar in Turkse kringen is de sfeer bedrukt vanwege de aardbevingen begin februari. Je hoort wel hier en daar kennissen en vrienden dat er wel een en ander is gebeurd. Dus dan ben je vooral voorzichtig met het feliciteren van mensen. Desondanks werd het suikerfeest zoals altijd gevierd. Met, zoals het hoort, heel veel zoetigheid. Het zijn traditionele koekjes. Volgens mij heten dit snickerkoekjes, maar ik weet niet wat de echte naam is. Heel veel suiker eten. Heel veel bakla. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, Ismael de Bruin. Militairen die een misstand melden bij Defensie worden nog altijd ernstig tegengewerkt, schrijft NRC. De krant sprak met 10 militairen die vertellen wat hen overkwam. Ze kregen onder meer te maken met pesterijen en carrières die vastliepen. Zo was 1 militair niet meer welkom bij Defensie. Het maakte niet uit waar ik op solliciteerde. Ik was nooit meer een geschikte kandidaat, zegt hij. Soms werd een klokkenluider zelf onderwerp van het strafrechtelijk onderzoek. Bijna standaard trekt Defensie de integriteit van een melder in twijfel, zegt strafrechtadvocaat Michael Ruperti, die veel militairen verdedigt. Saillant is dat meldingen in de praktijk zelden worden gevolgd door onderzoek, stelt NRC. Het ministerie zegt het melden van integriteitsschendingen te stimuleren en dat het geen beleid is klokkenluiders tegen te werken. Het geheugen van Nederlanders met dementie is tijdens de coronalockdowns een stuk sneller achteruit gegaan dan daarvoor. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het Alzheimercentrum Amsterdam, meldt Dagblad Trouw. Ze deden geheugentests bij dementerende mensen die het Alzheimercentrum in coronatijd bezochten en vergeleken de resultaten met die van patiënten die dezelfde test voor de pandemie hadden gedaan. Na een herhaling van de test bleek in beide groepen dat het geheugen van de patiënten was achteruit gegaan. Maar de achteruitgang was sterker bij de mensen die de coronapandemie meemaakten. De directeur van het Alzheimercentrum vermoedt dat dat vooral te maken had met het ontbreken van een goede sociale structuur tijdens de lockdowns. Haar advies voor mogelijke volgende keren: zorg dat het zorgaanbod en het sociale netwerk voor deze mensen beschikbaar blijven. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maximaal geld lenen tijdens je studie en het daarna laten kwijtschelden. Op het sociale medium TikTok gaat het verhaal rond dat een student alleen maar hoeft te zeggen dat hij of zij mentale problemen, een eetstoornis of een trauma heeft om van de studieschuld af te komen, lezen we in de Telegraaf. TikTokkers leggen in video's uit hoe studenten dat moeten aanpakken. Schrijfster Francine Regelink heeft zelfs een gids gemaakt met formulieren die ze te koop aanbiedt. Onderwijsinstantie Duo laat weten dat er nu veel meer studenten bellen. Bij structurele medische omstandigheden kunnen ze bij Duo aankloppen, maar alleen zeggen dat je mentale problemen hebt is onvoldoende. Over de hele wereld drinken mensen steeds minder wijn, meldt het AD. Dat zou onder meer komen door een forse stijging van de prijzen. Volgens wijnorganisatie OIV is wijn het afgelopen jaar gemiddeld 15% duurder geworden, mede door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. De prijsstijgingen hadden wel een opvallend effect. De klant kocht minder, maar betaalde meer voor wijn. Verder letten consumenten meer op hun gezondheid, schrijft de krant. Vaak drinken klanten minder, zegt een sommelier uit Deventer. Ze betalen liever iets meer voor een 1 heel goed glas wijn. De kwaliteit telt meer dan de kwantiteit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yeah. Manic Monday. U kent het vast van de Bengals, maar het werd geschreven door Prince. En hij was ook de uitvoerder van deze versie. En vandaag is hij alweer 7 jaar dood. Ik heb 2 advocaten aan de lijn nu. Gerard Spong en Jan-Hein Kuipers. Goedenavond, heren. Ja, goedenavond, Koen. Ik vermoed dat u wel geschrokken bent, hè, van het bericht over de aanhouding van uw collega Ines Wesky. Ja, dat klopt. Ja. Het is als een schok aangekomen. Het hing natuurlijk wel een tijdje al in de lucht, om het zo te zeggen. Ja. Maar het blijft elke keer toch schrikken als zoiets gebeurt. Ja, en ik hoorde u ook zeggen, meneer Kuipers, hè, want we hoorden net meneer Spong, dat het ook binnenkwam bij u. Ja, het is een drama. Het is een baken in de strafrechtadvocatuur, mevrouw Wesky. Ja. En als er volgens mij iemand integer is, dan zei het wel. Dus hoe dit kan, de tijd zal het leren, ja. Als het waar is. Ze verdedigt Ridouan Taghi en ze wordt nu zelf verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. En ze wordt verdacht van het schenden van geheimen. Hoe uitzonderlijk is deze zaak, meneer Kuipers? Uitermate uitzonderlijk. Kijk, als je een advocaat aanmerkt als deelnemer aan een criminele organisatie, dan is dat nogal iets. En helemaal een advocaat van een statuur zoals Ines Wesky dat is, dan moet je toch echt wat in huis hebben om tot zo'n aanhouding over te gaan. Ja, en aanhouden zelfs op deze manier vind ik ook nogal ver gaan, eerlijk gezegd. Maar ja, we moeten maar kijken hoe het allemaal zich uitkristalliseert. Want wat was de andere optie geweest? Nou, gewoon voor de deur gaan staan en zeggen, mevrouw, we komen nu binnen en we nodigen u uit voor een verhoor. Komt u maar eens mee. Kom het maar eens uitleggen. Dat is beter dan iemand echt van zijn bed lichten, zeg maar. Nou, beter. Ja, kijk, ze zullen de redenen daarvoor moeten hebben. Ze kunnen niet zomaar op deze manier opereren. Maar het was veel chiquer geweest. Ik bedoel, Gerard heeft gelijk. Het hing al langer in de lucht, blijkbaar. En ja, als er destijds geen noodzaak was om haar aan te houden, waarom dan nu op deze manier, zou je zeggen? Ja. Meneer Spong, het OM lijkt vrij zeker te zijn van haar zaak. U kent dat gebeurt wel eens meer. Ja, u kent het dossier vast niet in alle details. Maar zou dit kunnen wijzen van druk van Taghi op Wesky? Nou, daar is het nog veel te vroeg voor om die conclusie te maken. Kijk, zij wordt nu neergezet zoals de Italianen dat noemen, als een soort consiglieri. Ja. En het is heel, heel lastig om vast te stellen of een advocaat dat ook werkelijk is. We moeten maar eerst even zien uit te vinden of zij überhaupt strafbaar heeft gehandeld. En pas dan, als dat wordt vastgesteld, dan pas komt de vraag aan de orde naar het motief, naar de beweegredenen en of ze al dan niet onder druk heeft gehandeld. Dus die twee dingen moeten we goed uit elkaar houden. Ik ben het wel eens ook met Jan-Hein dat het nog veel te vroeg is om vergaande uitspraken te doen. Er is ontegenzeggelijk een fors dossier opgebouwd. We weten dat deze affaire al vorig jaar september aan de orde is gesteld door het OM. En kennelijk heeft het OM na september, toen zij dus niet werd aangehouden en de rechtbank eigenlijk ook zei dat er onvoldoende aanwijzingen waren, is het OM voortgegaan met onderzoek te plegen. We weten niet wat in de afgelopen 6-7 maanden aan opsporingsonderzoek naar boven is gekomen. Ik verwacht wel dat zij in verzekering blijft en dat zij maandag zal worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat zit er denk ik wel in, want als je zo'n zwaar middel toepast zoals nu de aanhouding, ja, dan zit dat er wel in. En dan met name aanhouding voor deelneming aan een criminele organisatie. Dat is nogal wat. Kijk, ik heb in de afgelopen 40 jaar, 50 jaar dat ik advocaat ben, heb ik gelukkig maar 4 advocaten bijgestaan, 4 advocaten gehad die werden vervolgd door de officier van justitie. Mm-hmm. Van die 4 advocaten werden die allemaal ook werden aangehouden, gearresteerd en in voorarrest geplaatst. Van die 4 zijn er 2 vrijgesproken. De meest opzienbarende van die 4, dat was ongetwijfeld Oscar Hammerstein. Mm-hmm. Ja, die heeft 6 weken lang in voorlopige hechtenis gezeten, maar die is uiteindelijk toch zowel door de rechtbank in Amsterdam als door het Hof vrijgesproken. Dus ja, het enkele feit dat iemand nu, dat een advocaat nu wordt aangehouden en in voorlopige hechtenis verdwijnt, dat wil nog absoluut niet zeggen dat er voldoende bewijs is. Hoewel het middel vrij grofstoffelijk is, zullen we maar zeggen. Dat is een understatement. Ja. Bent u zelf wel eens onder druk gezet door cliënten, meneer Kuipers? Nee. Ik ben altijd heel duidelijk. En ik neem aan Ines Wesky ook. Als er iemand weet hoe het werkt, is zij het wel. Ja, maar net zo duidelijk zijn als je cliënten. Ja, maar hoe voorkom je dat je een soort loopjongen van iemand wordt? Nou, kijk, dit is van een anders kaliber, denk ik, dan het doorgeven van een briefje omdat je een wit voetje wil halen bij een cliënt of zo. Mm. Dat hoor je wel eens bij jonge advocaten die dan nog aan de weg timmeren, die dan een wit voetje willen halen en dat soort dingen soms eens doen. Ja. Nou ja, wat we bijvoorbeeld zagen met de neef van Tachi. Ja, gaat u gang. In Amerika is een bekend syndroom. Dat wordt genoemd het syndroom to please the client. Aha. Ja. Dat advocaten zijn eager to please the client. En dat hoeft helemaal niet te duiden op druk van de cliënt. Maar dat kan verschillende psychologische oorzaken hebben. Dat een advocaat zegt van voor deze cliënt loop ik nog meer het vuur uit de sloffen. En, ja, ik denk niet, Gerard, dat bij Ines het geval is. Jij wel? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Maar we kunnen niet helemaal uitsluiten. En als we toch toe moeten naar de vraag van dat zij misschien iets onoorbaars zou hebben gedaan, dat moet allemaal nogmaals nog blijken. Mm-hmm. Moet ook bij de tuchtrechter moet dat blijken. Dus er zullen nu twee trajecten gaan lopen. Het strafrechtelijke traject en het tuchtrechtelijke traject. Dus ja, dat kan natuurlijk wel terug te voeren zijn op een cliënt die zegt van ik wil zus en ik wil zo. Maar ik denk dat Ines toch gepokt en gemasseld is. En stevig in de schoenen staat om tegen een cliënt te kunnen zeggen je kan mijn rug op, maar dat doen we niet. Ja, maar toch is natuurlijk de centrale vraag, kun je een spin verdedigen zonder in diens web verstrikt te raken? Jawel, zeker. Dat kan natuurlijk. Je hebt een heel moeilijke cliënt, hoor, maar je moet duidelijk zijn. Ja. Ja? Je moet gewoon duidelijk zijn. Kijk, de onderwereld is duidelijk op hun manier. Nou, en zij snappen dat als jij duidelijk bent, dat snappen ze. Ja. En Ines is duidelijk. Dat is geen twijfel over mogelijk. Er moet iets aan de hand zijn waardoor zij blijkbaar volgens justitie dingen heeft doorgegeven die ze niet had mogen doorgeven. En dan praat je over berichten via PGP. Nou, als het alleen bij berichten blijft, in de zin van ze hebben alleen berichten die ze aan Ines toeschrijven, dan is dat sowieso uiteindelijk te weinig materiaal om tot een veroordeling te komen. Ja. Maar meneer Kuipers, ik denk dat ze nu heel hoog van de toren blazen. Ja. Ja. U bent zelf in 2007 en 2008 advocaat van Willem Holleder geweest. Holleder staat bekend als een dominante man, niet de man van het redelijk overleg. Dat moet voor u soms ook tot moeilijke situaties hebben geleid. Nou, ik weet niet waar we dat vandaan hadden. Hoor. Ik heb altijd heel prettig met hem samengewerkt. Ja? Ik heb uitermate vaak met hem gelachen ook. Ik heb een hele goede samenwerking met hem gehad. Ja. Hij heeft mij niet onder druk gezet of onder druk willen zetten of wat dan ook. Die zaak was wel druk in de zin van een raketaanslag op de bunker in Osdorp en dat soort werk. Maar dat had weinig met hem en mij in die relatie te maken. U was altijd de baas van de zaak? Ja, ik vond dat ik kon zeggen wat er moest gebeuren. En hij volgde mij omdat ik wist hoe de wet in elkaar zat. Maar u bent er wel ook weer mee opgehouden, toch? Ja, maar ik ben de enige advocaat die hem ooit strafvermindering heeft opgeleverd. Aha. Hij is 12, uitspraak 9. Ja, maar hij heeft nu levenslang, dus dat heeft hem niet zo heel veel opgeleverd dan, denk ik. Nee, maar die heb ik niet gedaan, die zaak. Huh? Nee, nou ja. maar stel nou dat Ines Wesky wordt veroordeeld. Wat heeft dat dan voor gevolgen? Heel een dramatische, ernstige gevolgen. Ja. Want dan krijgt ze gevangenisstraf. Nou, dat is natuurlijk al, zeker in haar positie, iets vreselijks. En ze zal dan ook ongetwijfeld door de tuchtrechter van het tableau worden geschrapt. Mm-hmm. Dat lijkt geen twijfel. Ja. En meneer Spong, jeuken ook uw handen om haar bij te staan? Nou, dat is jeuken handen. Ik vind dat zij een beroep op mij doet, dat ik dat niet kan weigeren. Ik bedoel, zij is een goede collega. Iedere advocaat moet eigenlijk iedere cliënt kunnen verdedigen. Dus als zij een beroep op mij doet, zal ik geen nee zeggen. Nee. En meneer Kuipers, als het OM er nou naast blijkt te zitten, hè? Wat dan? Want dan is haar carrière natuurlijk ook heel erg beschadigd. Ja, met haar kennende, dan gaat ze door. En dan kan ze er heel goed uitventen dat justitie ernaast heeft gezeten en ten onrechte haar op deze manier te kijken heeft gezet. Dat, laat dat maar aan haar over, dat is geen probleem. Maar als ik u beide goed beluister, is het niet een kwestie van over een week is dit opgelost? Nou, nee. Ik weet het niet. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel PGP-zaken, dus berichtenzaken, die stranden omdat er alleen maar berichten zijn. Ja. Justitie heeft natuurlijk in de loop der tijd veel geleerd en denkt blijkbaar dat ze in dit verhaal wel iets stevigs hebben. Dus we moeten het echt maar afwachten. Ja, maar Jan Heijn, er is nog geen één zaak geweest waar de rechter heeft gezegd dat het PGP-bewijs onrechtmatig is. Nee, dat niet. Nee, dat horen we in mei. Hè. Tenminste, via de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, wat hij ervan vindt. Maar meneer Spong, u denkt dat het nog wel even kan duren? Ik denk dat het nog wel even zal duren. En ik vrees met grote vrezen dat Ines een lange tijd in voorlopige hechtenis gaat verblijven. Meneer Spong en meneer Kuipers, ik dank u allebei hartelijk. Oké, graag gedaan. Joep. Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I advertise love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Otis Redding, Hard to Handle. In Den Haag is deze week vaak tot diep in de nacht onderhandeld binnen het kabinet over verschillende netelige onderwerpen die schreeuwen om een oplossing. Politiek verslaggever Marleen de Rooij, goedenavond. Goedenavond, Koen. Jij sprak aan het begin van de middag met de minister-president. Had hij nieuws of zijn ze bij één of meer van deze dossiers al tot een compromis gekomen? Nee, ze hebben het even voor zich uitgeschoven, nog een week. Eigenlijk hadden ze de ambitie om vandaag in ieder geval tot een compromis te komen over één van die hete hangijzers. Maar dat is niet gelukt. En dan gaat het over de steeds leger rakende schatkist. Over hoe om te gaan met het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en steeds meer worden. En dan gaat het over de invulling van de klimaatplannen. En vooral over dat laatste. Ja, daar bestaat nog veel oneenigheid, zo horen wij. Ik sprak vandaag met premier Rutte over de vraag waarom het toch zo moeilijk is voor het kabinet om daarover knopen door te hakken. Premier Rutte, ik heb hier bij me de agenda van de ministerraad van vandaag. Er staat... Hoe heeft u die? Nee, die is openbaar. Ja, die is openbaar. Ja. Er staan een paar hete hangijzers op. Dat erop staat over de voorjaarsbesluiting, de voorjaarsnota en de asielbrief. Hoe komt het dat over deze onderwerpen geen besluiten zijn genomen vandaag? Ja, wat je dus ziet bij zo'n agenda, heel veel dingen gaan in één vergadering er doorheen. En er zijn natuurlijk ingewikkelde onderwerpen, zoals die begroting bijvoorbeeld. Of de aanpak van klimaat, die stond er dacht ik ook op. Dus hoe gaan we het gat dichten naar die 55% reductie, die dan niet in één vergadering gaan. Waarbij het soms zo complex is dat ook voorafgaand aan zo'n ministerraad al bewindslieden bij elkaar zitten om over dingen te praten. Wat jullie dan ook vaak weer filmen als dat bekend is bij de pers. Bijvoorbeeld gisteravond op Financiën over de begroting staan dan ook journalisten buiten. En dat is dan vaak weer voorbereidend om te kijken van, nou ja, kunnen de laatste problemen oplossen voor de ministerraad. En dan horen wij van, nou, ze lijken er wel uit te komen of ze lijken er niet uit te komen. Maar heeft het dan mee te maken dat het zulke complexe materie is, of omdat de partijen toch wel zo ver uit elkaar liggen? Op al dit soort grote onderwerpen begin je altijd natuurlijk in een coalitie met partijen die daar heel verschillend over denken. Ja. En ik zeg al vaker, we zijn niet bezig met een fusie tussen die vier partijen. We zijn heel verschillende partijen met heel verschillende opvattingen. Die soms ook wel 2-2 liggen of 3-1. Of 4 eentjes, als we alle partijen iets anders vinden. Maar je moet, daar vertrek je natuurlijk uit. Nou, dan begint het bijna altijd dat iedereen nog eens een verkiezingsprogramma gaat voorlezen. Nou, interessant. Hoeveel zetels had u? Nou, de VVD heeft er 34. Oh ja, wordt dat altijd bijgezegd? Nou, zo van, nee, nou, niet altijd. Leuk maar, dat jullie dat allemaal willen. Nee, maar als ik dan begin, nou, de VVD vindt, dan zegt de rest, ja, je had 34 zetels, moet je de volgende keer 76 halen, kun je het in je eentje doen. Okay. Nu moeten we het eens maar voor. Gaat het wel een beetje kleiner groot? Dus van, ja, nee hoor, nee. Dat gaat allemaal dwars door elkaar. En daar zijn we ook, vind ik, belangrijk dat als we met de vier partijen zitten, dat die, ja, ze zijn wel verschillende grootte in de Kamer, maar je hebt ze alle vier nodig voor de meerderheid. Ja, precies. Dus de ChristenUnie is in die zin is misschien kleiner dan de VVD, maar is niet, laten we zeggen, in politiek gewicht op zo'n moment minder belangrijk, want zonder ChristenUnie is er ook geen meerderheid. Ja. Had iedereen dit kunnen zien aankomen na zo'n lange formatie, dat nou eenmaal in deze samenstelling, deze coalitie, dingen soms langer duren om... Maar deze dingen vind ik niet extreem lang duren, hoor. Die voorjaarsnota, dat is eigenlijk ieder jaar wel een bevalling. Al die jaren dat ik er nou mee te maken heb. Omdat je echt praat over hoe ga je om als er meer geld te besteden is aan het meer besteden. En dit keer zitten we met natuurlijk een behoorlijke rente tegenvaller. Ja. Dat die rente aan het oplopen is, hadden we niet voorzien bij de start. En, die is en echt heel veel ambities hoger. En plannen. Ja, maar daar is op zich geld voor gereserveerd. Alleen als dan die rente oploopt, moet je natuurlijk zorgen dat je ook weer een beetje voor de zaak onder controle houdt qua tekorten. En dan praten jullie met elkaar. Meestal als het avond is. Helpt het dan als het donker is? Dat het... En dan is er vaak overdag ook alweer veel overleg geweest, telefonisch. Of er zijn dingen ambtelijk uitgezocht. Maar dat de druk er een beetje wordt opgevoerd? Van, nou, nu moeten we er echt uitkomen. Nou, voor mij werkt het niet zo. Ik ben s'avonds ook niet op mijn allerbest. Ik zou het liefst allemaal overdag doen. En dan heb je s'avonds vrij. Ja, niet maar, meer scherp. Niet te scherp. Ik ben natuurlijk altijd scherp. Permanent. Nee, u zegt het zelf. Nou, nee, ik vind s'avonds... Ik heb ook nog wel andere dingen die ik leuk vind dan werken. Mm-hmm. Dus het hoeft mij niet altijd s'avonds door te gaan. En dat geldt volgens mij ook voor Sigrid Kaag, voor Wopke Hoekstra en voor Carola Schouten. Maar toch gebeurt het altijd. Ja, en dat gaat over hele grote dingen. En waarom? Dan zitten jullie daar midden in de nacht. Nou, dat is heel zelden, hoor. Dat hebben we eigenlijk vorig jaar augustus één keer gehad. Ik werk hier nu een tijdje. Ik heb al heel vaak die avonden erbuiten gestaan in dat donker. Bij de formatie. Maar bij het kabinet was dat vorig jaar. Dacht ik was de laatste keer in augustus vorig jaar bij de begrotingopstelling. Toen hebben we een hele nacht doorgehaald. En wat is uw rol dan op zo'n moment? Ja, ik, als bent, u de, bent, u de, bent u daar om de VVD-partijbelangen te beheren? Nee, wat we nu aan het doen zijn, en dat is een beetje nieuw. We hebben nu gezegd bij die voorjaarsnota, laten we nou eens kijken of we dat kunnen doen zonder de fractievoorzitters. En echt als leden van het kabinet. Dus dat is een beetje nieuw. Dat is de nieuwe bestuurscultuur. Ja. Niet makkelijk, want je wilt natuurlijk ook wel zeker weten dat als wij iets afspreken, dat in de Kamer niet de zaak kapot gescheurd wordt door de coalitie. Dat is dus wel lastig. Dat is ook weer, dus je moet. Dus ik zit daar natuurlijk in de eerste plaats ook wel probeer ik het geheel in de gaten te houden. Maar ook wel enigszins te letten op de VVD-eitjes in de mand. En lukt dat een beetje? Dat gaat natuurlijk volgens de VVD nooit goed. Maar dat geldt natuurlijk voor alle vier de partijen. Dat natuurlijk uiteindelijk als je tot een compromis komt, we alle vier naar de eigen partij teruggaan. Dat ze zeggen, wat heb je nou weggegeven? Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Nu heeft het CDA een aantal weken geleden eigenlijk aangegeven te willen heronderhandelen over één onderdeel in de toekomst. Ja. Maakt dat het voor andere partijen dan ook... Ja, zet je dan niet een deur op de kier voor andere partijen om te zeggen, ja, trouwens, over dat klimaat, dat moet ook een tandje minder. Of over asiel moeten we dat eigenlijk ook anders gaan doen. Nee, want op klimaat en asiel zitten de regeerakkoordafspraken niemand in de weg, volgens mij. Op asiel is gewoon een groot probleem nu. En dat is een hele hoge instroom. Waardoor het hele systeem dreigt vast te lopen. Ja. En je zelfs niet gegarandeerd kunt zeggen dat er geen mensen in weilanden liggen. Maar alles wat je daaraan wil gaan doen... Kan met het regeerakkoord, ja. Ja. Het regeerakkoord staat niet in de weg. Ja. En CDA vond op stikstof... dat die discussie over de jaartallen in de weg staat van 30 en 35. Ja. En dan kunnen ze inderdaad ervoor kiezen. Ik heb geprobeerd dat te voorkomen door te kijken... kun je het binnen de kaders van het regeerakkoord eens worden? Nou, een paar lange vergaderingen over gehad. Dat lukte uiteindelijk niet. En toen zei het CDA, nou, een goede poging met elkaar gedaan... maar we willen toch echt fundamenteel dat stukje van het regeerakkoord bekijken. En dat mag. Ja. En dus iedere partij kan het any moment doen. Dat creëert toch een beeld van... Wel uitzonderlijk, hoor. Het gebeurt niet iedere dag. Ja, het creëert een beeld van ook dat er geen besluitvaardigheid is meer bij dit kabinet. En als je nou kijkt naar het SCP, kwam deze week met een onderzoek. Vertrouwen in de politiek, heel laag. Dat was eigenlijk daarvoor ook al een eerder onderzoeken. Maar wat mensen missen, dat viel mij op uit dat onderzoek, is besluitvaardigheid. Juist dat willen ze. Snap ik ook wel. Dat ze zeggen, u wilt klimaat... zeg maar hoe we het moeten doen. En ik ben op dit moment redelijk hoopvol dat op die begroting en klimaat we heel binnenkort daaruit kunnen zijn. Dat gaat helpen. Heb ik vandaag eigenlijk besluitvorming gehad over Groningen. De reactie op het enquêterapport. Nog een laatste dingetjes moeten we nu doen. Maar de grote besluiten zijn genomen. Maar dat toch, als je dan hebt over klimaat, dan horen wij, als het bijvoorbeeld gaat over mobiliteit, over de autorijders. Ja. Ik weet dat u niet concreet wil gaan zeggen wat. Maar zodra het concreet wordt. Ja. En iemand met een benzineauto moet meer gaan betalen. Iemand die wil vliegen zou meer moeten gaan betalen. Een stukje vlees. Ik noem het maar, hè? Ja, weet je, alles wat concreet wordt, dan gaat partijpolitiek een rol spelen. Ja, is toch logisch? Ja, is logisch. Maar de mensen willen eigenlijk dat u zegt, we zijn een kabinet, wij weten wat het beste is voor het land. Dit gaan we nu eenmaal zo doen. Ja, maar die willen toch ook wel dat als je VVD gestemd hebt, dat ik een beetje let op wat die kiezers belangrijk vinden. En als je ChristenUnie hebt gestemd, dat Carola Schout een beetje oplet. Ja, maar want kom je dan wel ergens? Jazeker, dat doen we toch al 150 jaar met coalities. Is er nooit een partij geweest die in zijn eentje de meerderheid had. Maar ondertussen moet er heel veel CO2-reductie, moet stikstof naar beneden. Ja, maar ik denk dus dat op dat klimaat zijn we nog op tijd. Hè? Het gaat om het aanvullende pakket. Omdat je altijd weer ziet dat je hebt de ambitie. En dan gaan we dat opnieuw doorgerekend en dan valt er weer een gat. Nou, we gaan nu proberen niet alleen het gat te dichten, maar ook wat meer, zodat je niet alweer het volgende gat klaarzet. En ik ben echt wel vertrouwensvol en heb echt het gevoel dat kan lukken heel snel. En dat geldt ook voor die begroting. Mm-hmm. Stikstof hoeven we eigenlijk, behalve die CDA-discussie, hebben we geen grote besluiten te nemen. Want daar moeten we vooral beginnen met het reduceren. Is het niet gewoon omdat u gewoon eigenlijk geen besluiten neemt? Omdat u elke keer... Nee, op stikstof hebben we heel veel besluiten genomen. Hypercompromis wat eigenlijk dan net niet... Nee, vind ik echt niet. Wel, ik snap dat wel. Op migratie is dat ingewikkeld. Maar ik denk ook dat we daar met elkaar uit kunnen komen. Ja. Omdat die instroom ook zo hoog is. En dat ook alle partijen zeggen, dat creëert ook weer zulke grote problemen. Maar kijk dan wel, zegt bijvoorbeeld ook D66, en dat steun ik, naar de andere aspecten van migratie, zoals kennismigratie en arbeidsmigratie. Doe het in zijn geheel. Maar trekt u het zich aan als dan mensen uit zo'n rapport eigenlijk massaal zeggen, wij willen graag besluitvaardigheid, wij missen die visie. Denkt u dan, ik als premier... Moet die visie vind ik... ben ik het niet mee eens. Want die visie is echt wel. Dan kijk naar het regeerakkoord. Het land klaarmaken voor 2030. Maar ik snap dat op de besluitvaardigheid natuurlijk. En dat is een rapport uit de zomer. Dus zaten we wel midden in die stikstofcrisis. Daar zijn eigenlijk alle besluiten over genomen. Alleen, we wachten nu nog. En dat kan ik niet... ik kan niet aan het gras trekken en dan gaat het sneller groeien op toestemming van Europa. En dat moeten we hebben, omdat dat de interne markt raakt. Mededinging. Uh-huh. Om de uitkoopregelingen te kunnen starten. En zodra we die toestemming hebben, die verwacht ik ook heel snel. Dan kunnen we de vele boeren die willen stoppen, en ook de piekbelasters. Nou, dan gaat dat lopen. Dan gaat dat stikstofbad niet meer overstromen. Nou, stel nou even, denk nou even positief aan mee. Dat zou de komende week kunnen lukken. Dan gaan we stikstof beginnen te reduceren. Dan u kun je misschien, dus en misschien kun je op hele korte termijn. Los even van details, u zegt stapje voor stapje. Nou, details, het klimaat. Nee, okay. De begroting. Nee, het stikstofvraagstuk. Ja, nou, als dat nou lukt. Ik zeg niet zeker dat het lukt. Dus het kan ook niet lukken en dan hebben we een probleem. Maar ik denk, als ik nu even door mijn ogen ga kijken naar de sfeer in het team, dan denk ik dat we al die problemen zouden kunnen oplossen komende week. Hoop ik. Oké. Nou, we gaan het er vast nog vaker over hebben. Dank voor zeker weten. Goed weekend. Time for changing, time to divide. To rearrange it, what's yours and what's mine. Let's go away, away for a while. Talk about leaving places we don't know, dreams we had a long time ago. Let's go away, away for a while. You came to take me, so it goes. We're grown people, we don't grow. Let's destination, just leaving home, we walk out the door. Let's go away, away for a while. Let's go away, away for a while. Away for a while. Away for a while. Eckhart and the House, Let's Go Away. Ze zijn al sinds halverwege de jaren 70. Maar Zweedse onderzoekers maakten deze week bekend toch PCB's, zeer giftige stoffen, te hebben gevonden op de bodem van de Stille Oceaan. Om precies te zijn op zo'n 8 kilometer diepte in de Atacama-trog voor de kust van Peru en Chili. Annemarie van Wezel, goedenavond. U bent hoogleraar milieu-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Om te beginnen, wat zijn dat ook weer voor stoffen, PCB's? PCB's zijn polychloorbifenylen. Aha. Zijn twee aromatische koolstofringen aan elkaar gestoken met een stokje. En daar zitten chloormoleculen aan. En ze hebben een reeks van een stuk of 9 verschillende PCB's gemeten. Ja, en waarom zijn dat zulke giftige stoffen? Nou, ze zijn giftig omdat ze worden sinds de jaren 30 van de vorige eeuw geproduceerd. En inderdaad in de jaren 70 van de vorige eeuw flink afgebouwd. De jaren 90 van de vorige eeuw echt wereldwijd verboden. En ze zijn giftig omdat ze kunnen de vruchtbaarheid beïnvloeden. Ze kunnen je immuunsysteem beïnvloeden. En ze zijn ook kankerverwekkend. En waar werden ze voor gebruikt? Voor allerlei toepassingen. Denk aan koelvloeistoffen, denk aan brandvertragers. Heel veel verschillende toepassingen. En nou ja, toen zijn ze dus verboden in de jaren 90. En toen zijn vervolgens gebromeerde brandvertragers gekomen. En nu zitten we met gefluorideerde stoffen, de welbekende PFAS. Dus zij zijn eigenlijk de eerste in een reek van stoffen met halogenen, chloor, fluor, die problemen veroorzaken in het milieu. En nu zijn ze dus aangetroffen op maar liefst 8 kilometer diep, hè, in de Stille Oceaan. Ja. Dat klinkt als iets heel verbazingwekkends. Ja, men heeft gemeten, de groep van Anna Sobek, tussen de 2,5 kilometer en 8 kilometer diep, inderdaad naast Chili. En daar zijn ze aangetroffen. En er is al eerder een keer in dat soort troggen gemeten, maar dat waren heel gelimiteerde data. En dit is een wat uitgebreidere meetset. Nou, ze zijn vooral gebruikt, chemicaliën worden vooral gebruikt door rijke mensen, dus in het noordelijke halfrond. Men verwachtte eigenlijk niet om veel aan te treffen, maar ja, als je gaat meten, vind je ze ook daar. Dus nou, de hele wereld zit eigenlijk vol met chemische stoffen. En hoe zijn ze daar terechtgekomen? Ja, ze verspreiden zich over het milieu. Dus ze zijn redelijk vluchtig, komen in de atmosfeer. Landen dan bijvoorbeeld ook op de Noordpool. Dus ook daar vinden we ze. Maar ze accumuleren in de voedselketen. Dus ze voelen zich lekker ofwel in sedimenten ofwel in lichamen van beesten. Die sedimenten die spoelen af vanuit het land. En die komen op die manier in die troggen. En die troggen, af en toe is daar een zeg maar event waar er heel veel sediment meekomt. Dus dat vult zich. En die troggen zijn dus heel diep, 8 kilometer diep. En daar leven allerlei micro-organismen die toch daar nog kunnen leven. En die organische stof eigenlijk afbreken. En die kunnen die organische stof wel afbreken, maar die PCB's niet. Dus die concentraties worden, hoe dieper je gaat in die trog, ook nog hoger. Ja, want u zei al, sinds de jaren 90 zijn die stoffen verboden. Ja. Zijn dit nog restanten van die stoffen, denkt u? Of zou het er ook betekenen dat er toch nog illegaal met die stoffen gewerkt wordt? Nou ja, dus want men heeft ook elders dit soort sedimenten gemeten, bijvoorbeeld in de Baltische Zee. En daar zie je die piek eigenlijk eerder komen dan dat je die piek gerepresenteerd ziet in die sedimenten in die troggen. Want je kunt die sedimenten ook dateren, dus we weten hoe oud die sedimenten zijn. En je ziet dat die piek van die PCB's later komt, jaren 90, jaren 2000, terwijl de piek van de productie dus al voorbij is. En dat komt omdat er nog heel veel dat wij nog steeds, wellicht ook hier in de studio, producten hebben van die dateren van voor die tijd van het verbod. Dus die stoffen die spoelen toch nog steeds uit. Die komen toch nog steeds het milieu in. Maar het zijn dus restanten. Het zijn restanten. En dat betekent niet dat er nog steeds mee wordt gewerkt. Nee, want het is verboden. Nou ja, goed, er kunnen illegale dingen, maar dat werkt toch redelijk. Dus dat zien we bijvoorbeeld dus in sedimenten dichterbij waar de mensen leven, zien we die piek eerder voorbij zijn. En we zien nu de piek dus van stoffen die heel lang verleden verboden zijn. Nou, inmiddels zijn ook de gebromeerde brandvertragers verboden. Dus daar zullen we ook dit soort pieken zien. En ondertussen werken we alweer aan de problemen van morgen eigenlijk. En is het dan zo dat het toch langzaam maar zeker afbreekt, of zitten we er voor altijd mee opgescheept? Nou, dit zijn stoffen, net zoals de PFAS, die enorm persistent zijn. En die dus ook door micro-organismen zeer moeilijk kunnen worden afgebroken. Dus waar de afbraaksnelheden nagenoeg nul zijn. Ja, want dat worden forever chemicals genoemd, hè? Ja, de PFAS worden forever chemicals genoemd. En ja, hoe meer je daarvan gebruikt, hè, in het milieu breekt het niet af, hoe hoger die concentraties in het milieu worden. Maar dat betekent dus dat dit eeuwig op onze rug blijft zitten. Als we ze blijven gebruiken wel. En daarom is het ook belangrijk om over te gaan naar een zorgvuldiger gebruik met chemische stoffen. Want als we dit blijven doen, we zijn dit gaan doen vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw is grote chemische industrie gemaakt. En dat groeit eigenlijk ook vandaag de dag nog. Steeds meer stoffen, steeds grotere volumina aan stoffen. En als we dat blijven doen, dan weten we zeker dat dat tot grote problemen gaat leiden. Maar wat moet we nu aan met die bevindingen van het Zweedse onderzoek? Want is het bijvoorbeeld een optie om die PCB's op te ruimen? Ja, nou, dan is de oceaanbodem groot, hè? Dus ja, dat is eigenlijk niet te doen. Dus dit is vooral een signaal, ga anders met stoffen om. En het is ook wel een signaal, ben zuinig op die oceanen. Die oceanen zijn heel erg belangrijk. Er komt veel biodiversiteit voor. Maar die biodiversiteit doet ook allerlei dingen voor ons. Hè. De koolstofcyclus. Allerlei cycli die voor ons van levensbelang zijn. En een aantal maanden geleden was het oceanenverdrag, hè, 30% beschermen voor 2030. Juist in die troggen, ook met de energietransitie zijn daar toch ook weer veel neigingen om te gaan mijnen naar allerlei bijzondere metalen die ook weer nodig zijn. Maar dat laat ze sporen na. En het zijn systemen die heel langzaam eigenlijk kunnen herstellen. Dus en zuinig zijn met chemicaliën en zuinig zijn ook op die bijzondere plekken die troggen in de oceaan. En wat is dan de les die we hieruit moeten trekken? Nou ja, wat ik zeg, ja, zuinig zijn, maar wat dan? Nou, dus veel beter nadenken als we chemicaliën gebruiken, hebben die ook echt maatschappelijke meerwaarde? Best wel vaak blijken we eigenlijk prima zonder te kunnen. Of beter met beter afbreekbare chemicaliën te kunnen werken die zich niet zo ophopen in het milieu. Niet chemische alternatieven. Dus daar eigenlijk veel kritischer op zijn dan we nu zijn in de toelatingsprocedures voor deze stoffen. En dan komt het goed. Dan zou het goed kunnen komen. Ja, niet vanzelf. Nee? Daar moet behoorlijk wat aan gedaan worden. Zowel wat betreft regelgeving, wat betreft toch ook methoden om beter na te denken over het ontwerp van dat soort stoffen aan de industrie. Maar ook door ons als gebruikers je toch meer bewust zijn van wanneer je die chemicaliën allemaal gebruikt en of het niet een onsje minder kan. Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieuecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. En dan naar Eindhoven, eerder deze week. Leerlingen haalden daar een examenstunt uit. Het is grappig bedoeld, maar het had een dreigend karakter. En de uitkomst is dat de school een dag gesloten is. Misschien was dat wel het doel van het hele gebeuren. Daar zullen we nooit achterkomen. Maar ja, de grap was, we doen alsof met een bepaalde dreiging. Maar ja, als je niet weet dat de grap is, ja, dan is dat toch te riskant om te negeren. De rector van het Eckhart College. De school bleef een dag dicht vanwege een dreiging met een bom. Grapje was het. Maar dat was niet de enige school waar het nogal uit de hand liep. Op het Willem II College in Tilburg werden rookbommen afgestoken. Het Cartesius Lyceum in Amsterdam werd ontruimd omdat leerlingen waterspuiten gebruikten. En op het Haarlemse Cornhead College moest de politie ingrijpen omdat leerlingen met voorwerpen gooiden. De examenstunts lijken dit jaar heftiger dan ooit, vol vandalisme. En toch heeft deze traditie wel een functie. Dat weet Peter Jan Margie, etnoloog en historicus verbonden aan de Universiteit van. Nou, er staat Universiteit van Universiteit, maar dat zal vast de Universiteit van Amsterdam zijn, denk ik, hè? En het Meerders Instituut. Dag, meneer Margie. Zeker. Ja, goedenavond. Goedenavond. Die examenstunt, dat is een relatief nieuw fenomeen, hè? En er is ook nog niet echt gedegen onderzoek naar gedaan. Maar heeft u enig idee hoe lang dit al bestaat in Nederland? Nou, het hangt er een beetje vanaf waar je kijkt, hè. Dus het is niet een universeel verschijnsel wat over alle provincies even gelijk is verspreid. Het bestaat, zeg maar, ja, zo'n 30 jaar. En je ziet eigenlijk dat in de afgelopen decennia dat is toegenomen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het fenomeen, ja, waar jullie, wij allemaal mee bekend zijn, dat hoe meer exposure het krijgt in de media, hoe meer het bekend raakt en hoe breder het fenomeen zich over het land verspreidt. Dus, het gevoel dat leerlingen op scholen waar het niet gebeurt vinden dat ze niet achter moeten blijven, juist omdat dit ritueel een bepaalde functie heeft waar ze zich ook prettig bij kunnen voelen. Ja, en is het een Nederlands fenomeen? Daar is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Het is een relatief recent fenomeen. En of het in het buitenland gebeurt, ik zou het niet durven zeggen. Nee. En scholen zijn wel een logische plek voor dit soort evenementen. Nou, omdat het om eindexamenstunt gaat, zijn er natuurlijk scholen per definitie die dit doen, hè. Maar het ritueel als verschijnsel zie je in andere varianten natuurlijk, in andere cultuurfenomenen terug. Hè, wat we hier zien eigenlijk, hè, bij deze examenstunt, is dat er een vorm van inversie plaatsvindt, hè, omkering. Dus de rollen worden omgekeerd, aha, zoals ze tevoren waren, hè. Dat is een fenomeen dat we ook bij het carnaval zien bijvoorbeeld, waarbij het wereldlijk bestuur door een raad van elf daar komt een carnavalsbestuur voor in de plaats. Je hebt het kleinschalige bij iets als Luilak bijvoorbeeld, waar kinderen de straat overnemen van de volwassenen. En hier zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren op die school. Hè, die leerlingen die op punt staan niet meer afhankelijk te zijn van het regime van die school, mm-hmm, die nemen even het heft in handen. En die keren de rollen als het ware om. En die willen even laten zien dat zij eigenlijk al bijna volwassen zijn of volwassen, ja, zijn. En op die manier een lange neus willen maken naar degene die hun zo lang, laten we even zeggen, onderdrukt hebben met dat schoolregime. Ja. En nu even de vrije hand hebben. En is het eigenlijk een soort overgangsritueel? Je zou het een overgangsritueel kunnen noemen. Hoewel het is eigenlijk een relatief nieuw fenomeen. Hè, dus het is een ritueel wat niet noodzakelijkerwijs. Hè, want een overgangsritueel is eigenlijk een functioneel ritueel wat je nodig hebt om in een andere fase terecht te komen. Nou, mm-hmm, dat is hier niet echt noodzakelijk het geval. Hè, dat is bij een huwelijksvoltrekking wel bijvoorbeeld. Maar hier zie je toch dat hier de mogelijkheid is ontstaan om iets bijzonders te doen, hè? En op een bepaalde manier toch het afscheid van die school te benadrukken door eigenlijk diegene die zo lang het voor het zeggen hebben gehad, om die even toch een beetje voor gek te zetten, te bespotten. Het is ook een soort afstraffing. Ja, niet altijd natuurlijk, hè, want er zijn ook hele leuke eindexamenstunts. Maar je ziet eigenlijk de laatste tijd een beetje, hè, doordat dat soms ook wat gewelddadig wordt, maar er wordt steeds meer schade ontstaat, er lijkt het een beetje op een afstraffing te zijn. Ik denk niet dat het echt om afstraffen gaat, maar dat ze, zeg maar, in hun enthousiasme en in hun drive om naar nieuwe vormen of bijzondere vormen te zoeken over hun grenzen heen gaan. En dat is natuurlijk een beetje de paradox in dit ritueel. Ook enerzijds zeggen ze, nou, we zijn volwassen, we kunnen het eigenlijk overnemen van wat jullie altijd gedaan hebben. Mm-hmm. Maar van de andere kant zie je dat ze nog niet die volwassenheid hebben en over hun grenzen heen gaan en daarmee hun eigen glazen ingooien. U zei, het bestaat al een jaar over 30, hè? En toch zien we de laatste jaren dat het ook excessiever wordt en uit de hand loopt. Hebt u daar een verklaring voor? Nou, niet echt. Ik denk niet dat jongeren op zich excessiever of gewelddadiger worden. Ik denk dat het ook een beetje zit in de aandacht die de media er ook aan geven. Hè? Want dat is natuurlijk dus altijd een soort reflectie. Hoe moet ik het zeggen? Het keert zich terug daardoor. Hè? Waarbij er ook gekeken wordt, hoe kunnen we voldoende aandacht krijgen? Hoe kunnen we misschien de media halen? Hoe kunnen we de andere school overtroeven door nog iets bijzonders te doen. Hè? Er is een soort een wens om met iets heel aparts te komen. En in die brainstorming, zeg maar, van de scholieren, denk ik dat dit soort dingen ontstaan. En dat ze dan dat er eigenlijk te weinig checks en balances zijn om dan weer tot een normaal niveau terug te keren. Hebt u zelf wel eens aan zo'n examenstunt meegedaan? Want u hebt natuurlijk ook ooit examen gedaan. Ik heb zeker examen gedaan, maar in die tijd was dat nog niet aan de orde. Dat was van voor de examenstunts, Wat niet wegneemt dat er wel andere stunts gedaan werden. Want er waren 1 april moppen. En toen, ik zat nog op een niet gemengde school. Dat was een meisjesschool en een jongensschool. En voor 1 april hebben we toen gewisseld van school. En daar was de rector zeker niet mee ingenomen. Nee. Maar dat gold in die tijd als een enorme bak, zullen maar zeggen. Dat was op zich wel een stunt, maar dat hield dan niet met het eindexamen samen, maar met 1 april. Ja. Maar het gaat dus vaak over jongeren die zich afzetten tegen ouderen. Dat is een beetje de samenvatting wel, hè? Nou, de samenvatting is eigenlijk afzetten. Dat ze eigenlijk, ze hebben natuurlijk die 6 jaar onder dat regime, of 5 jaar, of hoe lang ze ook op die school hebben gezeten, hebben ze onder dat regime van die school gezeten. Ja. En nu in die laatste moment dat er geen lessen meer zijn, en voordat je je eindexamen hebt, heb je een soort vacuüm, zo'n periode tussen dingen in. En op dat moment kan je zelf even de regie in de handen nemen. En ik denk dat het dat in feite is. Dat, dus we moeten het wel blijven zien als iets onschuldigs. Eigenlijk behoort het iets heel leuks te zijn. Hè? Dus we weten bijvoorbeeld van het Gomaris College in Groningen. Mm-hmm. Die hebben eerst onder het mom van een enquête alle leraren gevraagd van waar kunnen je s'nachts voor wakker maken. Ja. En die hebben dat ingevuld. En die kregen dus op als stunt s'nachts kregen ze allemaal hun gebakken eitje of hun biefstuk die ze zo graag wilden, werden ze voor wakker gemaakt. En dat is natuurlijk heel origineel. Peter Jan Margi, ik dank u hartelijk. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur Nooit meer slapen met Lotje IJzermans. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Jeroen Wollaars. Voor nu een mooie en rustige nacht. En een laatste glas im Steen. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Hey. Oh nee. Alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofree, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofree gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofree.nl. Nasofree is een medisch hulpmiddel. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel.